Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում առագաստ երիտասարդական ծրագիրն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Բարեկամներ, օրվա եթերաժամին կզրուցենք երևանաբնակ Արտակ Ալոյանի հետ։ Բարև ձեզ, Արտակ։ Բարև ձեզ։ Արտակ, մենք ձեզ գիտենք որպես Թումո կենտրոնի դասընթացավար, ով արդեն երրորդ անգամ գալիս է Արցախ եւ իր դասընթացներն է վարում Արցախի երիտասարդության հետ։ Այդ մասին մենք ռեպորտաժներ պատրաստել ենք Արցախի հանրային ռադիոյով քանից արդեն։ Այսօր մենք զրուցենք Արտակ Ալոյան անհատի հետ, երիտասարդի հետ։ Նախ ցանոթանանք ով է Արտակ Ալոյանը։ Դուք ինքներդ ձեզ ներկայացնեք մերուն կնդիրների։ Շնորհակալություն։ Ես ոչ թե Թումոյի դասընթացավարում, այլ Թումոն մեզ տրամադրել է շրջայլորեն սենյակներ եւ դահլիճ, որպեսզի կարողանանք իրականացնել։ Ես ինքս բնակվում եմ Երևանում, ինքս ազատ գրաֆիկի տրեյներ եմ, դասընթացավար եմ, որը տարբեր հաճախորդներ ունի, սկսած ՀԿ-ներ, երիտասարդներից մինչեւ միջազգային կազմակերպություններ, մինչեւ միջազգային տրեյնինգներ, Վրաստան, Բելարուս, Մոլդովա։ Ունեմ իմ փոքր կազմակերպությունը, որը հիմնել եմ 3 տարի առաջ, որը կոչվում է EduTrex SPN, որը կրկին մասնագիտական աճի եւ վերապատրաստումների ջատագովն է։ Իսկ մասնագիտությամբ ով եք, ինչ մասնագիտության տեր եք? Ես երկու բարձրագույն ունեմ։ Առաջինը ավարտել եմ Երևան Պետական Համալսարանի Ռոմանո-Գերմանական ֆակուլտետի անգլերեն լեզվի եւ գրականության բաժինը, այնուհետեւ ընդունվել եմ Ամերիկյան Համալսարանի մագիստրոսական ծրագիր՝ միջազգային հարաբերություններ եւ քաղաքագիտություն, ունեմ այնտեղից Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանի մագիստրոսի կոչում, ինչպես նաեւ մի քանի տարի առաջ, որ ամբողջովին իմ կարիերան փոխեցի, դա վկայակոչված, վկայական ունեցող մենեջմենտի կառավարման խորհրդական։ Արտակ, համացանցը թույլ է տալիս որևէ մեկի հանդեպ հետաքրքրություն առաջանալուց տեղեկություններ քաղել։ Ես նույնպես կարողացա ձեր մասին որոշակի տեղեկություններ վերցնել համացանցից եւ ուզում եմ հենց այդ տեղեկությունների շուրջ ծավալել նաեւ մեր հարցազրույցը։ 2002 թվականից կառավարման հավատարմագրված խորհրդատու եք եւ ղեկավարման դասընթացավար։ Ինչ է սա ենթադրում՝ կառավարման հավատարմագրված խորհրդատու։ Ինքը ենթադրում է, ինձ տալիս է կամ ցանկացած անհատի, որը մասնակցել է դասընթացներին, ոչ միայն Երևանում կամ Լոնդոնում կամ տարբեր, որտեղ ինքը բրիտանական ծրագիր է, այլ ամբողջ աշխարհում, տալիս է ուղղակի կանաչ լույս, որպեսզի իր կարիերան այնպես ձևակերպի, որ իրեն ավելի վստահ զգա խորհրդատվական ոլորտում, այսինքն մենեջմենտի, կառավարչական, կլինեն գործադիր, թե ոչ գործադիր ուղղակների համար տրամադրել վերապատրաստումներ, խորհրդատվություն իրենց կառավարման, բիզնեսի առաջնորդության ոլորտներում, որպեսզի իրենց ծրագրերը, իրենց կազմակերպությունները, ֆիրմաները եւ այլն ավելի արդյունավետ եւ մրցունակ լինեն շուկայում։ Քիչ առաջ թվարկեցիք ձեր մասնագիտությունները, դրանք մի քանիսն են եւ բանասեր, քաղաքագետ, մենեջմենթ եւ այլն։ Ներկայիս աշխարհը այնպիսին է, կարծես մի տեսակ մարդուն ստիպում է ձեր բերել մի քանի մասնագիտություն միանգամից, որովհետեւ եթե նախկինում խորթային տարիներին մարդիկ մի մասնագիտություն էին ձեր բերում եւ ամբողջ կյանքը աշխատում էին այդ մասնագիտությամբ, հիմա նույնիսկ 2-3 մասնագիտությունն է քիչ թվում։ Դուք այս նկատառումը ունեցել եք, նկատել եք, որ իսկապես այսպիսի ինչ-որ մի բան կա։ Պարտադիր, ըստիս անհատը պետք է ամբողջ կյանքի ընթացքում սովորի, ձեռք բերի տարբեր հմտություններ, փորձի տարբեր կարիերաներ, այն առումով, որ ինքը էլ ավելի իրեն հանգիստ եւ ներդաշնակ զգա։ Տղաս 14 տարեկան է եւ երկու բան եմ ես պարտադիր իրեն ասում մասնագիտության ձեռքբերման որպես խորհուրդ, երկու կարևորագույն չափանիշ, որի հիման վրա ինքը պետք է, ցանկալի է, պետք է դժվար է ասել այդ տարիքում, երկու չափանիշ, որի հիման վրա ինքը ցանկալի է իր ապագա մասնագիտությունը կամ մասնագիտությունները ձեռք բերի, որտեվ ես ինքս իմ կյանքի ընթացքում եղել եմ եւ լեզուների բաժնի դեկան, եւ մարքեթինգային ոլորտում բաժնի ղեկավար, եւ Ամերիկյան համալսարանի հատուկ դասընթացների դասավանդող, եւ հիմա ին ֆիրման եմ ծածել, Ամերիկյան խաղացան կորպուսի տրեյներ եմ, միջազգային տրեյներ եմ եւ այլն։ Երկու բան եմ ես իրեն ասում, որ պարտադիր, համար մեկ չափանիշը, որ դու պետք է քո մասնագիտությունը եւ ձեռք բերած որակավորումը, մասնագիտությունը եւ աշխատանքը սիրես, եւ երկրորդը, որպեսզի կարողանաս ֆինանսապես կայուն լինես։ Այդ երկու հիմնական չափանիշն են, թե դու ինչ կանես, կլինես DJ, կլինես քաղաքական գործիչ, թե բժիշկ, դա արդեն ինչպես դու կցանկանաս։ Եվ սեր, դա երկու բառով կարող ենք ասել, սեր եւ կեցության միջոց։ Իհարկե, սեր աշխատանքի նկատմամբ կամ զբաղմունքի։ Հիմա ես կթելեմ իմ լավագույն մասնակ կյանքիս հատվածը, որը ինձ հնարավորություն է տալիս թե ճամփորդել մասնագիտական ոլորտում, թե հաճույք ստանալ, թե գումար վաստակել, թե տարբեր մարդկանց հետ շփվել։ Դեռ չեմ մտածում ես մասնագիտության փոխելու մասին, բայց օրինակ ես նկարում եմ, եւ եթե ստացվի, որ նկարներս մի օր ինչ-որ մեկը գնահատի, չի բացառվում, որ նաեւ փոխեմ մասնագիտությունս եւ սկսեմ վաստակել այլ ոլորտում։ Հատկապես որ դուք արվեստի մագիստրոս եք, այդ կոչումն արդեն իսկ ունեք եւ արվեստի ողջյուղում։ Ինքը ամերիկյան անվանում է, հնչում է Master of Arts, արվեստի մագիստրոս, բայց ինքը իրականում գիտության մագիստրոս է, այսինքն արվեստի հետ կապ չունի։ Այդ մագիստրոսական կոչումը ստացել եմ Ամերիկյան համալսարանի միջազգային հարաբերությունների փակուտիան բաժնից, այսինքն ինքը արվեստի հետ բացարձակ կապ չունի։ Դուք անցել եք նաեւ Ճապոնիայի միջազգային համագործակցության գործակալության ուսուցանողների ուսուցումը մարքեթինգի եւ արտադրության կառավարման թեմաներով, այսինքն սովորել եք, ուսանել եք այսպես։ Այո, պարտադիր, իհարկե։ Հենց այդ սկանս ուսուցում ասվածի ես ինքս կիրառում եմ, այսինքն մասնագիտական հմտություններ տալիս եմ ուրիշներին, ոչ թե դասախոսության եւ բուհական ոլորտում, այլ վերապատրաստումների, որը ինքը հենց մասնագիտական աճի ամբողջ կյանքի ընթացքում, բացի այդ ճապոնական ջայկա կազմակերպությունից, այո, դասընթացներ եմ մասնակցել, բացի դրանից մասնակցել եմ ամբողջ աշխարհում տարբեր կոնֆերանսների, սեմինարների, որովհետեւ ինքս կարողանամ նաեւ աճել, իհարկե։ Ես միայն ջատագովում եմ հենց այդ անընդհատ աճը մասնագիտական։ Դրամաշնորներ եք ստացել Հայաստանում մի շարք երկրների դեսպանություններից, խորհուրդներից եւ ընկերություններից։ Այսինքն, եթե դրամաշնոր եք ստացել, նախ ինչ-որ բան կազմակերպել եք, իրականացրել եք, եւ ապա նաեւ կարծում եմ հաշվետվություն եք ներկայացրել, որովհետեւ չեմ կարծում միջազգային որևէ կազմակերպություն կամ երկիր հենց այնպես մեկի աչքերի սիրուն աչքերի համար ինչ-որ դրամ տա։ Միջոցառումները եղել են համաժողովներ, կոնֆերանսներ, այն ինչ որ դուք նշեցիք, դա տարբեր երկրների դեսպանատներն են իրենց տարբեր ծրագրերի շրջանակներում այդ գրանտերը, դրամաշնորհերը տվել, որպեսզի ես կազմակերպեմ, որտեղ առաջարկը իմ կողմից է եղել, որ կա կարիք հիմնականում իրենք օտար լեզվին կամ օտար լեզուներին, ինչպես նաև բացի անգլերենից, նաև մի երկու համաժողով եմ կազմակերպել, որոնք եղել են եռալեզու, անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն։ Անվանությանն են արժանացել, տեսել են, որ առաջարկը տեղին է, եւ այո, բացի դրամաշնորհից նաև հաշվետվություն եղել, այսինքն բոլոր գործընթացները անցել են եւ իսկ դա կազմակերպել է Հայաստանում, թե այն երկրներում, որի դեսպանատները ֆինանսավորել են։ Երևանում։ Իսկ ում համար։ Մեր երիտասարդների։ Չէ, իրենք եղել են, ինչպես ասացի, լեզվի ոլորտում եւ օտար լեզու, հիմնականում անգլերեն դասավանդողների համար, ուսուցիչների եւ դասախոսների։ Դուք էլ մի քանի անգամ արդեն նշեցիք, որ մասնակցել եք եւ զեկուցումներով հանդես եք եկել որոշ դասընթացներում եւ կոնֆերանսներում տարբեր երկրներում կազմակերպած, եւ այդ երկրների ցանկը բավականին ընդգրկուն է, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Մեծ Բրիտանիա, Հոնկոնգ, Գերմանիա, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Ավստրիա, Ֆրանսիա, Խորվաթիա, Վրաստան, Իտալիա եւ այսպես շարունակ։ Ինչ դասընթացներ են սրանք, նույնպես լեզվի ոլորտին են, լեզվաբանությանը վերաբերում։ Ոչ, վերջին լեզվինները եղել են մոտ 10 տարի առաջ, խոսեցինք դրամասին դրամաշնորհների, այս վերջին հարցի տարբեր երկրները հիմնականում եղել են առաջնորդության եւ կառավարման, ինչպես նաեւ բիզնեսի զարգացման եւ տարբեր կառավարչական հմտությունների վերապատրաստումներ, թե համաժողովի շրջանակներում, թե առանցին վերապատրաստում է եղել սեմինարներ այդպես։ Կառավարում, առաջնորդություն եւ բիզնես։ Արտակ, ես համաձայն եմ, որ մարդ ամբողջ կյանքի ընթացքում պետք է սովորի, բայց որ այդ պրոցեսը նաև դրսում է, դրսի աշխարհում է, արտասահմանում է, դա արդեն ենթադրում է եւ ֆինանսներ, ենթադրում է տնից տեղից կտրվել կամ գուցե ընտանիքով գնալ, ինչպես է կարողանում կազմակերպել սահուն այս պրոցեսը։ Չի դժում ընտանիքը։ Հետաքրքիր հարց է։ Երկար տնից ես չեմ բացակայել, եղել է 2 շաբաթ, 3 շաբաթ, 4 շաբաթ, ամենաերկարը երևի ինչ պետք է հարցնել ընտանիքին, կնոջից եւ երեխային դժում է թե չէ։ Կարծում եմ ոչ, որովհետեւ նախ, ինչպես նշեցի, իրանք երկար բացակայություններ չան եղել։ Չէ, ես հավատացած եմ, որ ընտանիքս ինքն կողքին են առումով, որ գիտեն, որ ջատագովն եմ պարտադիր մասնագիտական աճի եւ նաեւ իրենք եղել են գործի բերումով, այսինքն եւ ինքս ես գլոբալ մտածելակերպի ոչ միայն ճանապարհորդելու, այլ նաեւ տարբեր ոլորտի, երկրների, տարիքների, մասնագիտությունների մարդկանց հետ շփվելու մեծ սիրահար եմ եւ Եվ չէ, չեմ կարծում, որ դուժում է, ինչ պետք է դուժը, եթե երկու շաբաթով իրենց կամ մեկ շաբաթով կամ 4 օրով Արցախ եմ գալիս։ Մենք անթադ կապի մեջ ենք եւ այսինքն ենթադրելի է, երբ դուք Արցախում եք, ձեր կինը Մարգարիտան։ Ձեր կինը Մարգարիտան պետք է մենակ ընտանեկան հարցերը լուծի ձեր որդու համար, իր համար։ Իսկ սրանք դարձյալ որոշակի դժվարություններ են ենթադրում, թե ինքը արդեն սովորել է այդ կյանքին։ 4 օրը չեմ կարծում, որ ինքը տենց բարդ է։ 4 շաբաթը։ 4 շաբաթ եղել է տարիներ առաջ, 3-4 շաբաթ, երկու այցելություն էր Ֆրանսիա եւ Խորվաթիա իրար հետևից։ Իսկ Մարգարիտան աշխատում է։ Այո, Մարգարիտան աշխատում է, Մարգարիտան ունի իր կարիերա, Մարգարիտան ունի իր շրջապատը եւ մայրս է օգնում, իր մայրն է օգնում։ Տղաս արդեն մեծ է, 14-15 տարեկան է լինելու հունիսին, այսինքն կայուն հաստատված թե հույզերի, թե ինտելեկտի տեսակետից կայուն մարդիկ են, չեմ կարծում, որ երկուսից 2 օր, 3 օր բացակայելի, նույնիսկ չենք էլ դիտարկում, իհարկե կարոտում ենք երկուս էլ, անընդհատ կապի մեջ ենք, կլինի հեռախոսով, թե Skype-ով, թե տարբեր միջոցներով, բայց այո, դուժում դեռ ոչ մի կողմ դեռ չի դուժում։ Այսինքն փոխմբռնումը երկուս տեք է եւ ձեր մայրը ձեզ հետ է բնակվում։ Չէ, մայրս մեր հետ չի բնակվում, մենք առանցին ենք բնակվում։ Ինքս հիշում եմ, որ ես երբ մեծանում եի, երկու ծնողս էլ բժիշկներ են, բժիշկների ընտանիքից եմ ես եւ հիշում եմ, որ եւ մայրս եւ հայրս եւ ճանապարհորդում էին իրենց գործի բերումով եւ գիշերային հերթի են։ Մայրս միջև հիմա աշխատում է, վիրահատում է եւ այլն, այսինքն ես ծնված օրվանից տեսել եմ, որ մարդը պետք է աշխատի պարտադիր, որպեսզի կարողանա իր նպատակներին եւ երազանքներին հասնի իր քրտինքի եւ ջանքերի եւ աշխատասիրության շնորհիվ։ Ընտանեկան ազատությունը մի տեսակ ավանդույթի նման է ձեր տանը։ Հա, որովհետեւ ես հավատացած եմ, որ ամուսնական երջանկությունը եւ ներդաշնակությունը, որ մի քիչ շատ այնպես ինչ-որ մեծ բառ է, բայց կարինում է նրան, որ մարդիկ կարոտելով եւ կապված լինելով նաեւ չզոհաբերեն իրենց ազատությունները կամ իրենց ձգտումները կամ երանդը։ Արտակ, իսկ մի քանի երկրներում լինել, մուտք գործել, աշխատել, գիտեք, այնպես է նաև, որ ներկայիս կյանքը մի տեսակ առանց արտասահմանի չեն կարողանում պատկերացնել, առանց դուրս գալու, պատկերացում եք այսօր մեր կյանքը, այսինքն կար ժամանակ, երբ որ Հայաստանում բնակվող քաղաքացին արտասահման մեկնելու համար ինչքան ջանք պետք է թափեր, ինչքան փաստաթղթեր, ինչ ստուգումներ եւ այլն, իսկ այսօր այդ սահմանը մի տեսակ հարթվել է, կարծես թե դյուրին է դարձել, հեշտացել է։ Եթե անձամբ ես պատկերացնեմ, ես պատասխանեմ իմ մասին, ոչ ես չեմ պատկերացնում, որովհետև թե մասնագիտական, թե անձնական որպես զբոսաշրջիկ մեկնելը կարևոր պայման է, կարևոր փաստ է յուրաքանչյուրի կյանքում, որովհետև եթե կարող ես թույլ տալ, որովհետև ինքը ընդլայնում է քո աշխարհայացք, քո տեսլականները, քո պատկերացումները, ավելի ամրապնդում է, ավելի երազանքների կամ հետաքրքրությունների կամ ինչ-որ երջանիկ պահերի ինքը շատ լավ առիթ է, ոչ ես անձամբ չեմ պատկերացնում։ Իսկ ինչ հաճախականությամբ եք լինում արտասահմանում օտարապես։ Յուրաքանչյուր տարի, ամեն տարի։ Եվ դա որ թվականից։ 94։ Արտակ, եթե դուք որևէ երկրի դեսպանատնից դրամա շնորհեք ստանում, դա նշանակում է նաև քարոզել նրանց արժեքները, եւ այս գլոբալիզացող աշխարհում դա նաև վտանգ չի ենթադրում, որտեղ ամեն երկիր բնականաբար ուզում է իր արժեքները քարոզել, տարածել, սփռել աշխարհով մեկ, արդյոք սա չի նշանակում ինտեգրվել գլոբալիզացիային մի տեսակ ինչ որտեղ գուցե նաև ակամայից։ Նախ ոչ մի երկիր, երկրի դեսպանատուն, որը տվել է դրամաշնոր, որպեսզի ես կազմակերպեմ ինչ-որ միջոցառում, ոչ մի կերպ իրենց արժեքների քարոզում չի գնացել, որովհետև պարզապես եղել են օտար լեզուների համաժողովներ, կոնֆերանսներ, ոչ մի արժեքների մասին կամ ձևափոխելու մասին խոսքը չի գնացել պարզապես, քանի որ խոսքը գնացել է ընդհանրը նոր դասավանդման մեթոդների, խոսքը գնում է անգլերեն լեզվի կամ ֆրանսերենի, այդ երկու դեպքը, որ եղել են երալեզու, որի մասին քիչ առաջ խոսեցի, այնտեղ արժեքների ձևափոխում, քարոզում, քարոզչություն ոչ մի նման նպատակ թե դեսպանատները, թե ես չենք ունեցել, որովհետև առարկան եղել է օտար լեզվի դասավանդում, այնտեղ քարոզների քարոզելու եւ արժեքների ձևափոխման մասին պարզապես չի կարող լինել ոչ մի խոսք։ Իսկ ձեր երկրորդ հարցը, ես կարծում եմ ինտեգրվել է, դրա անունը կդնեն գլոբալիզացիա, թե քարոզչություն, թե արժեքների ձևափոխում, ինտեգրվելը կարծում եմ ոչ թե ինտեգրվելը, այլ կարողանալ տեղյակ լինել տարբեր մոտեցումների, տարբեր տենդենսների մասին, կլինի դա գլոբալիզացիայի շնորհիվ, թե ինտեգրման, թե մարդու ճկուն լինելը, թե սահմանների ազատ լինելը կամ գիտելիքի շարժը, որ լինում է տարբեր տեղափոխումը։ Ես միայն կոմ եմ, որ ուսանողները կարողանան որթեգրել լավագույն, դրա անունը դրեն գլոբալիզացիա, թե ինչ, արժեքների ձևափոխում չի գնում, պարզապես զարգացում է գնում։ Արտակ, ասում եք, որ դա արևմուտքից Արևմտյանից է եկել, Արևմտյան գաղափար է։ Կան երկրներ, որտեղ դուք հանդիպում եք հայաստանյան գաղափարների, որոնք այստեղից են գնացել այնտեղ, այսինքն հայաստանից են տեղափոխվել արտերկիր։ Ինչ որ գաղափար, դա կլինի կառավարման մեջ, դա կլինի արվեստի բնագավառում, դա կլինի լեզվական ինչ որ բան։ Արվեստի բնագավառում չեմ կարող ասել, որովհետև ես արվեստի բնագավառում բացարձակ ոչ մի մասնագիտացում չունեմ, դա պարզապես իմ հոբին է, եւ ոչ մի մասնագիտական միջոցառման կամ համաժողովի կամ սեմինարի չեմ մասնակցել, չեմ կարող ասել, իսկ կառավարման կամ լեզվի գաղափարի, որպեսզի իրենք որթեգրեն, չեմ հիշում, ուղղակի եղել են երևի լավ մտքեր, գաղափարներ, որոնք կիսվել են պարզապես հայերի կողմից, բայց ճիշտ ասած չեմ հիշում մի գաղափար, որը կիրառել է զանգվածային կիրառելիություն ունի Եվրոպայում կամ ԱՄՆ-ում կամ Ռուսաստանում, որը հայաստանյան ցակում ունի կառավարման մեջ, ես տեղյակ չեմ։ Իսկ ընդհանրապես Հայաստանը որպես արևմուտք, արևմտյան երկիր ընդունվում է հենց արևմուտքում, արևմուտքում որքան են տեղյակ Հայաստանի մասին, որքանով է Հայաստան բառը գործածական դրսում։ Դրսում ինչ առիթով էլ որ դալի։ ԱՄՆ-ում մի քիչ դժվար է, որովհետև ԱՄՆ-ում ընդհանրապես մեկ անգամ եմ եղել 10-ականի տարի առաջ։ Հայաստանի մասին շատ քչերն էին լսել, ուղղակի ընդհանցան արդեն առիթ ընձեռվեց։ Եվրոպայում նայած երկիր, Գերմանիայում տեղյակ եմ, գիտեն որոշ մեր պատմության տարբեր դրվագներ կամ տարիներ կամ ինչ-որ իրադարձությունների մասին, դե Ֆրանսիան բնականաբար։ Անցած շաբաթ ես Բելարուսում էի, բնականաբար բոլորը գիտեն Հայաստանը որտեղ է գտնվում, ինչ պատմություն ունենք, որտեղ մենք նաև կիսում ենք մեր պատմությունը հենց Բելարուսի, Մինսկում եմ ես գտնվում Բելարուսի մեր գործընկերների հետ։ Արտակ, իսկ որ երկիրն է, որ Հայաստանն է հիշեցնում որոշակի առումով, եւ որ երկիրն է, որը ձեզ գրավում է թե գեղեցկությամբ, թե արվեստ ների մակարդակով, թե ապրելու տեսակետից, թե կենցաղով։ Ոչ մի երկիր, որովհետև Հայաստանը համար մեկն է իմ մտքում, իմ ուղեղում, հենց այդպես խոսքեր չեմ ասում, դա քինս էլ գիտի, տղաս էլ գիտի, կլինենք Փարիզում թե Թիֆլիսում, ես անձամբ, մեր ընտանիքը առասարակ, բայց ես անձամբ շատ կարոտում եմ Երևանը եւ Հայաստանը, եւ բացարձակ ոչ մի ցանկություն էլ չունեմ նույնիսկ համեմատելու կամ նմանեցնելու։ Հայաստանը յուրօրինակ է, Հայաստանը մեր բնակության վայրն է, մեր տարևն է եւ այլն, այսինքն գրավելը ուրիշ բան է, սիրել տարբեր երկրներ, Պորտուգալիան եմ շատ սիրում, Գերմանիան, Հոնկոնգն է հիանալի տեղ, բայց բնակության համար կամ ինչ որ համեմատելու, բացարձակ անհամեմատելի է, Հայաստանը շատ ավելի մերն է, էլի հիմն է։ Իսկ եղել են պատահարիտներ, երբ ձեզ միանան ձեր կինը կամ ձեր որդին արտասահմանյան ուղևորության հետ։ Իհարկե, շատ հաճախ, ավելի շատ մեր համարային արձակուրդները հասցնելու ժամանակ, իհարկե, ամեն տարի, եթե ստացվում է, ամեն տարի, եթե բախտ է վիճակվում, այո, պարտադիր։ Ավելի շատ ընտանիքից հետ եմ ճանապարհորդում, քան մենակ։ Իսկ ինչ երազանք ունեք, գուցե հենց այս հարցով էլ եզրափակենք մեր զրույցը։ Ազգի համար, որպեսզի լինի խաղաղություն, որպեսզի պատերազմ չլինի, իսկապես մեծ երազանք է։ Պարտադիր որպեսզի լինի խաղաղություն, չլինեն զոհեր եւ այլն, անձնական երևի որ ընտանիքս եւ մտերիմներս, ընկերներս լինեն առողջ, պարտադիր տղաս լավ ապագա ունենա, լավ քաղաքացի լինի, որպեսզի ինքը հիմա էլ արդեն մեզ շատ հպարտ է պահում, թե դպրոցի իր հաջողություններով, թե որպես մարդ կլինի իր հումորը, իր ճաշակը երաժշտության մեջ եւ այլն։ Երևի է անձնական, շատ բանալին է, շատ ոչ բարդ կամ բարդացված երազանքը, որպեսզի բոլոր մտերիմները սերժանի լինեն եւ կարողանամ ես ինքս անձամբ, եթե իմ մասին խոսեմ, որ կարողանամ իմ սիրած աշխատանքը շարունակեմ գոնե մի 10-15 տարի էլ։ Արտակ, կներեք մի հարց եւս, դուք Հայաստանում հիմնադրել եք երջանկության ակումբ 2013 թվականին, ինչ ասել է երջանկության ակումբ, ընդհանրապես մենք ունենք երջանկություն բառի համար բանաձև կամ սահմանումով կարող է լինել երջանիկ։ Երջանիկ կարող են լինել բոլորը, ով ցանկություն ունի լինել երջանիկ։ Ակումբը ստեղծվել է մի նախատ տիպի հիման վրա, որը պարզապես ամսական կամ երկու ամսը մեկ, երեք ամսը մեկ հանդիպումներ են կազմակերպվում, որտեղ մարդիկ գալիս են եւ կիսվում են բանախոսներ կան, խոսնակներ կան, որոնք 10-15 րոպեների շրջանակներում իրենց փորձառությունն են կիսում մասնակիցները։ Երջանիկ մարդիկ են, դրանք հոգեբաններ են, այսինքն մարդը կարող է գալ ձեր ակումբ եւ իրեն երջանիկը զգալ, սա խանցելու բան է, թե սովորեցնելու բան է։ Կարծում եմ, որ այո, կարելի է սովորեցնել, այդ մասն մասնակիցները գալիս են նախ շփվելու եւ լսելու, ինքն էլ վերապատրաստման կամ դասընթացի նման մի բան է։ Գալիս են, ես հույսով եմ, որ բանախոսները եղել են երջանիկ մարդիկ, գոնե այն պատճառը, որ համաձայնել են դրա մասին խոսել։ Իրենք խելացի մարդիկ են, ովքեր հաջողակ են, ովքեր սիրում են աշխատել, ովքեր առողջ են եւ հետեւում են իրենց առողջությանը եւ այլն։ Մարդիկ, ովքեր տարբեր ոլորտներից ունեցել են թե ՏՏ ոլորտի մասնագետ, դերասանուհի, թե DJ, թե նկարիչ, թե լուսանկարիչ, այն մարդիկ եկել են, որոնք համաձայնել են, գիտեն ինչի մասին են խոսելու եւ եկել են իրենց փորձառությունները ընդամենը կիսվել։ Ոչ մի բան չի պարտադրվել, ընդամենը եղել են հանդուններ։ Իսկ դուք ձեզ երջանիկ զգում եք, համարում եք։ Այո։ Արտակ իսկ ակում գալու համար ինչ պետք է անել, պետք է հերթագրվել, պետք է զանգել, պայմանավորվել, ով կարող է ընդհանրապես գալ, յուրաքանչյուրնով ցանկանում է։ Իհարկե, յուրաքանչյուրնով ցանկանում է կարող է գալ, Facebook-յան հարթակի վրա ենք մենք անում մեր հայտարարությունները եւ այո, եթե հետեվեք, Miss Club Armenia կարելի է հետեվել, նախապես հայտարարություններ են գնում մեր հանդիպումների մասին։ Շնորհակալություն ձեզ նույնպես։ Ավարտվեց Արագաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա փետրվարի 22-ի թողարկումը։ Մեր զրուցակիցը Երևանաբնակ Արտակ Ալոյանն էր, զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Կհանդիպենք։